سورۃ الف لام میم سجدہ دیتا سورۃ المضاجع وی مضاجع کو کرس راضی ہے نزول کے بعد سورۃ مومنون نہ ریت لسما کی چو ربط دار چمخ کے سورت کی رد شرک شو یا بنی لا تشرک باللہ دی سورت کی رد شفاعت قہری کی جدا حلق و شرکان نیولی دا دید پارچی حل توبیہ اللہ سر زمان دا پارس پارش کی کنا دیکھ ذکر رد شفاعت قہری کو سلورم آیات کے دے مدعو چی آخری آیات دا سورت لقمان ان اللہ عند علم الساعة چاری کی پنزو امور ذکر کل نصورت اسے الف لام میم سجدہ کے بداغی وضاحت کی تو مثالوں سرخا مثالوں مثالوں کے بے بیانی چلے کہ دا قیامت علم دا دیسا مطلب اور دا باران ورول دیسا مطلب دا ٹول برس تو تفصیل سرا دی صورت کی بیانی ذکر آگے پسیر آورو دعوت صورت سرد دا شفاعت قہری کہ زور سفارش خدائی سر نشی کہہ دے یہ صورت کی بہوئی او صورت کے دری باب دی پدی اول کے وہ ترغیب ذکر کی قرآن تھا دا خدا ہر صورت کی پہلی فلامیم شروع کی گی دے مطلب ہی او بیا وہ دلیل عقلی سرا دا دعوی ذکر کی چما من شفیعن ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون دا زور سفارش نشی کے دے اللہ سر بیا با دلیل ذکر کیو تخویب بشارت بیا با اور پسی تقابلی لکدی صورت کے جتیر شو یو پل دا مومنانو صفتنا بل پل دا مجرمانو ابھی ادویم بیت تسلی پارد نبی علیہ السلام صداقت دا قرآن او رد شفاعت قہری و پاخر کی کئی ندو باب و خدی کے پاول باب کی دا امور راج مکڑی ہو ترغیب قرآن تھا رد شفاعت ابھی اور کسی تخویف او تقابل دوار صفتن بیانی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب من اللہ لا ریب فیہ من رب العالمین نازل دل دا قرآن دا طرف آدرب دا مخلوقات ندیم لا ریب فی جملہ و ترزے میند کراوڑی او کلام اصل کی دائے چی تنزیل الکتابی من رب العالمین لا ریب فیہ اغا کتابو چی شک بکی نشتے چی طرف آدھ رب دو مخلوقات ندیم تزان نچانے جو کرے ام یقولو نفترا بلکی وائی دی چی دادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تزان نجو کرے بل هو الحق من ربکا نا دزان نے نہیں جوڑ کرے بلکہ دا یقینی کی طرف ستانہ دے هو الحق من ربکا دا یقینی دے ہو رشتیا کی طرف ستانہ دے لتنذر قوما چو یری دا سی ہو قوم لرا ما تاہم من نذیر من قبلکا چندر آغل دی تسو کی رون کے مخستانا دید پارت حکمت یہ ہو کہ قرآن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل کرے لتنذر اے پیغمبر چی تویر ہے پدی سر یو قوم داسی چمخ کیو تسوک نور آغل من نذیر من قبل کا عیسیٰ علیہ السلام نفس پی نیم سو کالا دی عرب تسوک نور آغل نذیر دا دی اسلح سمر گرانا دا چی دور زمانہ پی تیرش پا جہل کی لعلهم يهتدون یقینا چیزی با ہدایت حاصل کی دلیل عقلی عورت د شبہات قہری او لتن زر تفصیل کی جسنگ بے یارے یہ رول داد چدی کا مغلط عقیدہ پاری برت کو لوا بھی نو چدا خیال کا سو غلط تھا چتا اللہ نے شفا آنی بولی دی اللہ الذی خلق السماوات والارض خاص اللہ غزات سے جی پیدا کری دی اسمان نوزم کا وما بین وما سجی پمیند دوارو کی دی فی ستت ایام پانداز دشپگ رضی کی سم استوا علی العرش بیا اللہ دے برابر پارش باندی چلی انتظام یہ کئی ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع نشتے ستاسو دو پار بغیر دا اللہ نا نسو کارساز مددگار او نسو خلاص ان کے ولیم اللہ دے شفیعم اللہ دے دا خدا اللہ صفت نہیں تاسو غیر لور کری افلا تتذکرون تاسو ولی عبرت ناخلے دی آیاتنا دا ثم استوى على العرش معنی کی دی دے کے یدبر الامر فارش بان سنگ مستوی دے یدبر الامر انتظام کئی کنا دا ہر کار تدبیر کئی دا خپل طرف نا یدبر الامر انتظام کئی دا ہر یو کار من السماء دا اسمان نا الى الارض زمکتا ثم يعرج اليه بیا واپس خیجی اللہ تا فی یوم خدا سے روز کی کان مقدار و البسنت مما تعدون چراغ روز اندازہ دو زرو کالو پا مقدار دا اغزر کالو نمی مما تعدون چی تاسو اشمار کوئیں تاسو دو عمر زر کالا او غیو رز دا برابر دی یدبر الامر دو معنی دی یو عبداللہ ابن عباس کی رضی اللہ عنہ چی دبر الامر مطلب دا چی وحی را لیگی وحی را لیگی چی وحی تین امراد چی من السمائی دبارینا چی جبریل راضی وحی را لیگی زمکی تا سم یارو جویلے ہی یارو جو بدل تب پخپل مانا شی چی وحی بیرا اور نبیہ با واپس ہوتا کنا بر آسمان تا نو دا دی اتلو او در اتلو با سمر اندازہ جوڑا شوا زگر چی اسمان تا دی پینزو سو کالو منزل دی یوی غاری چی دو غارو شی نو زر تی نجوڑ شو کنا کچر یو بندہ اسمان تا خیجی نو پا خطو بے پینز سوا کالو لگی نو بیا پرا کزیدو بے پینز سوا لگی نو زر شو جبریل پا یو سات کی زیرا دی پی یومن پا یو سات کی زیرا دی ددی مانا پا لحاظ سر خوبا دا بیا پا آغا وقت پور خاص چی چکل نبی علیہ السلام وہ آغا وقت کے وحی کی دا وصفو نکی کنا دا دا آغا وقت حال بیانی چی جبریل راضی بیا واپس دی دزرو کالو منزل دے اور غیر پیو سات کی کئی دام دا اللہ دا تدابیر انہیں اور تدبیر دے کا نفر او پا دے کی بیا سے اشکال نشتا فی یومین کی ذکر مرات تینا دا قیامت راز نشوا بلکہ دا جبریل دا سلو رات لو بلا مانا دا امر دا دا اللہ فیصلہ چی دبر نیکی یدبر الامر فیصلہ کی دھار یوکار من السمائے دخپل طرف نائل الارض ازمکتا اور دا مانا پا دی بہتر دا چی دا تر قیامت پوری جاری دا فیصلہ خو اللہ تر قیامت پوری علیگی کنا وقت وقت باندے خوا دا مخلوقو تاغد چا ہدایت تے تاغ کار دے تاغد چا ضلالت تے تاغ کار دے کہ دا چا موت تے کہ دا چا حیات تے کہ دا چا خوشحالی دا او کہ دا چا خفگان دے دغسی کہ دنیا کے امن دے او کہ دنیا کے بدامنی دا دا ٹول دا اللہ طرف ندی کنا یدبر الامر روان دی تدبیر کی دار یوکار داسمان نہ ازم کتا دب ترکم پوری کی تر قیامت پوری بل دا کار کی کل یومن و فی شان ثم یارج الیہ بیا بد یارجو مانا یرجعو کی گی بیا بدا ٹول فیصلے اللہ تواپس کی گی چدا دنیا تے سکڑی نازل کڑی جی کا نا اس شوی دی دا بیا واپس کی گی ہو کلا فی یومن قیامت پر رضبان دلتا امراد تے نا قیامت رض اما قیامت و مقدار والوزنة مما تعدون چداغی اندازہ زر کا لدا داغی عمرنا چتاسو شمار کوئے ندا مانا پیو لحاظ سر اڑے رہ بہتر رزقہ چی دا تدبیر تر قیامت پوری کی گی لیکن پدی باندھے صرف یو دو اشکال لدی یا خدا غد چی او رجوع نقبل مانا نشوا یا رجعو رجوع شوا لبا قیامت کے اللہ توافظ کی بل الف سنتنی اچوئی نلت سورت معارج سر تعارض را گئے چل تک ہوئی یا رجوع لیے فی یوم کان مقدارو خمسین الف سنت چل تک پنزوس درکا لوی لی او دل تک الف سنتن ویلی داری تفصیل بات کبھی آراز تاری یدبر الامر دا دو مطلب ہے ذالک عالم الغیب والشہادت امدغ ذات تیج پار سپوئی گی کخ پٹ دیو کخ کار دی العزیز الرحیم زور ورد و مہربان الذی غزات تے احسن کل شین خلقہو خیستکڑے دے ہر یوشی تا خپل وجود کبل تبت کاری فاغت ازان خف کاری احسن کل شئن خلقہو خیستکڑے دے ہر یوشی تا خپل وجود و خپل بدن بل دا احسن مانا کی اتقنا اتقنا محکم کرے دے ہر یوشی تا خپل وجود پورا پورا اندامنا پورا پورا قوتوں نے والے ورکڑی دی پل مناسب اغلا پورا محکم والے ورکڑ دی وبدا خلق الانسان من طین او شروع اکڑی دا دا پیدائش دا انسان دا خٹنا زکال تا مومنون کی ویلیو کا نخا ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين آدم علیہ السلام یادو چاہ من پیدا کرے داغی خاٹے نہ چانسی وی خاٹے نہ دل تک یوی چو بدا خلق الانسان من طين شوروی دا انسان دا خلق کرے دا خاٹے نہ گرال تک یو مطلب معلوم شا دل تک بل مطلب معلوم شا انت خدا معلوم شوا چی انسان یہ دا خٹی نہ پیدا کرے دل تک دا معلوم شوا چی دا اول انسان دے بس دا دا خٹی نہ چی پیدا کرے دا اول انسان دے دکا بدا ایو سرویل دی دا نمخ کے انسان نو دا دوارا ہے تنے چی اول سرویل دے کی نو بس دا دا تنے معلوم شوا کہ آدم علیہ السلام اول انسان دے ولی سورۃ مومنون کی ویلیو کہ آدم علیہ السلام ما دا خٹی نہ پیدا کرے دے دل تیوی چی اول انسان ما دا خٹی نہ پیدا کرے نو پتہ لگے چی آدم علیہ السلام اول انسان دے کنا دیکھ رد دے پاگا دہری و خلق باندھ چی اگی ہوئی ویننا آدم علیہ السلام اول نہ دے دے اول پیغمبر دے انسانان وی محکم وو دن محکم وو خدے پاک اول پیغمبر دے مخ کے دن پیغمبران نو وی کنا ننا قرآن وی چی مخ کے انسانان نو اسوک پاکی وی چی نا انسانان وو خود انسان په شکل کې نو شادوګانو نورو ترقی راتله هغه ته ارتقا وای کنه ترقی کوله کوله نو لکه مکه ته لری شو او داسې رورو سم شنه انسان ته نه جوړ شي. دې ټول باندې قرآن دې ذکرت کیخا چې نه انسان پیدا کړی شادو نه پیدا کړی او اول انسان آدم علیہ السلام نے مخ کی سوکھنو فلزان بھی عزتی کی. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین او بیا گرزول دے نسل داغا پو بل طریقہ من سلالة من ماء مهین دام داغی چانشو ابونا چاگڑی رسپ کی دی. ثم سواو بیا دے برابر کو ونفخ فيه من روحه فكيه وكوفزكي ذا روح فلنا سمرا عزتيا والورك من روحه وشرافت توجه وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة او درك الله تاصل لها وقنا او استرقي او زرنا قليلا ما تشكرون ولكن دير لك خلق دي چه ذا دي كار اخلي كار توانا وستنا ندی شکریہ خدا ہو چی دینا کار واخلی وگنو نا دسترگو نا دزلونو نا دا دین کاری آدو دا دنیا نا دا دین کار تی نڈی روکم و خلقو آوست تابیداری ہو نکرانو دیر لگ دی پتا زکی شکر استن کیم. دا گور دا غیو تفصیل کی چویلیو کا نا چمون با پکم از مکا بامری بی ایر ارد تموتو تا تا معلوم دا تا پکم از مکا بامری مری اس پتا نشتا. وقالو وائدی ایدا ضللنا فی الارد کل چمونگا رخشو پتیز مکا کی ایننا لفی خلق جدید وائشو بمون بیا پا پیدایش نوی کی انکار کی کہ بس مرگ سرا ہو سڑے روک شو کنا اس پتہ لگی جی کم دے پروت سے بے یار دن تموت اللہ تمالو ہے چی کم دے تسلہ تپوس کے چیز و کم دے یما اردے کی چی بل چاہتا علم نشتا یو اللہ تا علم دے ندیب ہوئی چی بیا بسنگا جون لکی گو بل ہم بلقاء ربیم کافرون بلکی دیپ ملاقات دخل رب باندے انکار کئی دا شری قیامت نہ منی نو دیا مطلب دے چمنگا رب سر ملاقات نہ کو اجتم نشتا. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم دا دویم دے چویلیو چی قیامت بکلی اللہ وی تد فل مرگ نہ خبر ہو آیا ہوتا چمڑکی تا سلا فرشتہ د مرگ چې عزرائیل علیہ السلام دے الذی وکل بکم آغا چې مقرر کړی شوی دی پتا سبان دی. ثم الی ربکم ترجعون بیا و تاسو خپل رب ته واپس کړی شوی دا موت دی دا قیامت دی او بیا ورپسې اللہ ته رجوع دا بل دی دی ته وړوکې قیامت ویلی شي قیامت صغرا او بھی اللہ تو واپس کے دل قیامت کبرا ہے بس اللہ تعلم دیر کل چی ہو راضی بتا سبان دے فرشتے نزید پارا مقرر کرے ملک الموت گردہ چرتا حدیث کی دا سندی راغلی نا قرآن کی دا تعین شتا چی ہر یوشی تا ملک الموت رسی اور روح تین آخری ذکر نور آیتونو کی راغلی چی توفت و رسولنا رسولنا راغلی چلاویلیو ملکی دیل زمان ملائکو غلطے دیر ذکر کری دی نو بس دا پتاو لگی دا چی ملک الموت داغی امیر دی انور داغ دیر لخ کری دی دانا چی واضح دیسا و باسی نا اغیتا ہم دا اجازت سے رسولنا ویلی کنا ہر یو تا عزرائیلی عرسی آنا حدیث کرا گلیو نبی علیہ السلام ملک الموت دی دلیو نبی علیہ السلام اور توی چدا زما صحابی دے گزارا و سرو کا ملک الموت و توی چیا محمد انی علی کل مومن رفیق زخو ہر مسلمان سر ڈیر گزارا کو ڈیر داس روح تن آخلم کو پداس طریقہ چی دیر ڈو پون نشی پداس طریقہ تن روح آخلم اب یہ دعوت پس ہوئی چی بدی دنیا کی چی کد گٹو کور دے کد خٹو کور دے کد وخونا دخوی اختونا چاسو جو کلی ہر قسم کو چی کور و تویلی چی ہر روز پاری کی پنزز علی چکر واما دلیوم اللہ دعوت قدرت ورکڑے کاری و تزان رسین ام سو گران ندوتا پاس دا آیاتون دا پتہ لگی چی نور مشتدے کیا غد دو خکت خلق دے لکھ کری دی کنا ملک الموت اللذی صحیح حدیث کی دا سراغلی ہو چی دا ملک الموت دا پار جنود او لکھ کرشتا دے چی اگی روحون آخلی دا خلق و نخل دا دو قسم ذکر اوکو دا اگی آیت دا دو خبر تفصیلی اوکو بی ای ارض تموت ان اللہ عندہ علم الساعۃ ولو ترى اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم کچر تاولی دے چدا مجرمان با قیامت کے دیر ذلیل اولاری اللہ سرا سرون وے کتا کڑیوی ناکسوا رؤوسهم چدی سرون کتا کڑی اند ربم نخل لفظ او تو تو گوری کنا دیر ناشنا حال بوینی در اے تامرن عجیبن دا اثر ڈیر ناشنا حال ہوگی نا کہ مجرمان تو دنیا کے سنگ ولتا ہو بیا سنگئی او چیری بوئی رب بنائے رب زمنگا اب سرنا ہر سو اولی دو چتا سویل رشتیا اب سرنا سہ تما و اتنا چتا منگ سر کم وا دیکھ امنگ اولی دیا اللہ اولی وہ سمے نہ امنگ واؤ دو فرج نہ نامل صالحن نو دا درخواست کو چم واپس کا دنیا تا چی عمل کو نیکو انا موقنون نمو یقین را رہے انا موقنون اللہ وی دا سنشی کہہ رہے دا اس دارے بل حکم تفصیل کی چی مازا تک سب غدا چی زبا سبا سکار کم ندین خبری ولو شئنا لآتینا کل نفس ہدا اللہ یو کچری دم فخوے من بور کرے ہر یو نفس تا ہدایت تا دو ہر نفس تا با صحیح رہنمائی صحیح ہدایت ایمان عمل عرص با ملک ہونا دا سمی ندخ فخا لو راغل دخا لو کی من آئی کنا ولی ولیکن حق القول منی لیکن ثابت شوے دے خبر ازما طرفنا لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین چخام خبر کوما جہنم دی پیریان و بندیانونا ذکر ہر نفس لہدایت نور کوم کنا اجمعین سبا پتہ تو لگی دا لأملأن جہنم سبا بدا کار کے خواہ وعدے سر کڑی دا دکھا تپوس دا سڑی کڑو چاہ بدا عقیدہ کے بھی اللہ دنیا نے مردار شا فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا ابوی اللہ چو سکے وہ سبب دا گئی چتا سو یر کڑو ملاقات دروازے ستا سو چدا دا قیامت نام انکار کرو فذوقوا عذاب ہو سکے انا نسیناکم من فریخو دیتا سو جہنم کی وذوقوا عذاب الخلد وردا موائے چی گنی مونگ بتی نوزو اسکے عذاب دا ہمیشو علی بما کنتم تعملون دکھا جی تاسو دا عمل نا توبہ استوا چی تاسو اے اس باون دا جہنم نوزو نبس دا خپل عمل مناسب بس زیادہ رکولیش دی پسید مومنانو اعمال صالحہ بیانی شپگ اعمال صالحہ او بیا داغی بدلہ بشارت تے انما یؤمن بآیاتنا الذین اللہ یقینا ایمان راوڑی زمون پایتن باندے آغا کسان اذا ذکرو بها کلچی دیتا بیان کریشی او دیتا پاغی سر نصیتو کریشی خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم پریوزی سجدہ کو ان کے اللہ تا او سجدہ کی سوئی وسبحوا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا ناوی کن کہ اللہ زپزمو کا پریو تم تو خوڑی روچتے تددین پاکے تسبیح ہوئی فحمد دخل اللہ بسران وهم لا يستكبرون ادی لوی نقیم غرور پک نشتہ تکبر پک نشتہ انما یؤمنو گردہ یوشو ہر رو سجدن دعا سبحو بحمد ربیم دری وهم لا يستكبرون سلور ورد طول عبادت سلتا خروا سجدا دید بدن عبادت تے سبحوا دید جب عبادت تے وهم لا يستكبرون دید زڑا عبادت تے نبس طول اللہ تا کی خودن چی اللہ ما سر خدا غزی انور را سر سنشتا دے ادا طول میں تا تا متوجی کلو کزما بدن دے نتا تا پزنو کپروت تے کزما جب دا نستا پسنا باندے گویا دا او که زما زړه دی نو تا ته عاجزي کوي. پنځم تتجافا جنوبهم عن المضاجع چا به وي چې دا خو دی به ټیک ده ماسپخینو مازدیګرو ماښام دی وختونو کې خوار څوک مونځ کوي که نه الله وي نه دې وختونو کې نه ماسخوتنې وګوره سهار یې وګوره ابھی خو بستری پریزی دی کنا اراغلی دی او دا اللہ پہ عبادت کی اولا آگی خان تتجافا جنوبوں بیر تی الخونا او ڈڑی دی عن المدواج عید بسترونا دا اولی پریزی دی زکا جی بستری ہے ندی خوخی او اللہ خوخ دے یدعونا ربهم فریاد پی خپل رب تا خوفا و تمان زکم تن یریگی چرتا عذاب کی رام شویرا ام تنو میں ساتی در رحمت شپگم ومما رزقناهم ينفقون بازی دا غمال لچم ولور کرے دا اللہ پلار کی خرچ کی طول کار برابر شفا دا شپک زیبتو نو تتجافا جنوبهم دقا مطلب دے نماز خطن منزو دسار منزو دکھ نبی علیہ السلام ویلیو من صلی اللیل بجماعت چاہیچہ نماز خطن منز پا جمع سروکو فکانما قام نصف اللیل بس دا سشولک نیمش بچ دو پیدار اکڑا ومن صلی صبح بجماعت چاہیچہ صبح منزو کو بجماعت سر فکانما قام کلہو بس طولش پاو در دل دا اللہ تا منظور شوخا تتجافا اس دیلے سے تیار کری دی اللہ ہی پاغی سوکن پوئی گا تپوس مکا فلا تعلم نفسن وما تدری نفسن نپوئی گی ہی سی او نفس ما اخفی لهم من قررت آئین پاغا نعمتنو چا اللہ ہی ما پٹ سات لی دید پارا چی اخوال دستر گو دیں بس اللہ ہی پاغی سو پوئی گا گور ہر یو لخل مناسب بدلولی حسن بصری وی اخفل قوم اعمالا دے قوم خپل عملنا پپٹا اکڑو چاہتے اخکار اکڑن نشپی لگیا ہو نو اخفل اللہ لهم اللہ پٹو ساتل دید پارما لا عین رعت اگر چنستر گولی دلی دی ولا اوزن سمعت نغبن اوری دلی دی ولا خطرہ اللہ قلب بشر اندر چا پزل کی تیر شوی دی اللہ فلا تعلم نفس اس نفس نہ پوئی گی نگور دی کہ نفس دا پیغمبر عمر آگے کرنا نفا آگے اعتراض دے چاہ گئے بوتل لنو جنتنا دوزخنے و تخولنو نا پیمن پوئی گی نکنا غب پا تفصیل خون پوئی گی اگر تیسے او خوچ دا جنت تے دا جہنم دنو نور خوبا کی گردے دلے نو چی دے کس دے سنو دی پا تفصیل خون پوئی گی اجمالاً غنت خود لخا نپوئی گی اس نفسو پاغ زبان چی ما پٹ ساتلی دی من قرت آئین چی اخوال دستر گئے جزام بما کانو یعملون پردہ بما کانو یعملون بما کانو یعملون دیروئی دیکھو لے ذکرت دا شفاعت قہری کئی کنا چکر دا شفاعت پا تمکی گئے ما دو دولو سو بوزے عمل کرے عمل جزام بما کانو یعملون دا خود عمل بدل دا تقابل ذکر کئی چلاوی دا دوارا یو شانتی دی افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا اگر سوک چی مومن دے مسلمان دے نیک عمل دے ندے پشان داغا چاہ چی اگر فاسق دے لا استوون نا نا نا چاری ندی برابر ولی ندی برابر اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات اگر کسان چی مومنان دے عمل کی صالح فلہم جنات المأوی دید پارخ جنتنا دو سیدو زیون دی نزلم بما کانو یعملون مل مسیا دکان نزلم سمان اللہ وی چد جنتیانو طول مربا دا سیل کد مل ما مل ما سمرا قدری طول کورا طول خلق و تنی اولارو بس داغا پا خدمت کی اولارینو دمرا قدرینو اللہ وی دک سے بستاسو دا جنت طول مری خواب نزلن میلمان بیا پا جنت کے ستاسو میلمستیا نہ ختمی گی چکن دری روز میلمان ایک دن مہمان دو دن مہمان اور تین دن بیمان دا ستاسو دنیا خبری کنا اللہ وی نال تک دری روز نشتا طول عمر و میلمان ہے تاسو ولی بما کانو یعملون دا عمل برکت تنو ادی عمل نکی ہوئی مشران شتے پدی ازان دوکا کٹول عمر دار مومنانو حال گورا دار واما اللذین فسقو او کسان چنا فرمانو فما اواو من نارو زید او سیدو داری وور دے طول عمر با پکی کلکل اخو بدی روزی ہوئی کنا کلما ارادو ہر کلا چی دی رادو کے یخرجو منا چی وزد جہنم اعیدو فیہا فزور با واپس کلیش پا دی کی دی بچر تا واپس دی فزور با واپس کلیش وقیل لهم او دی تبوی لشی زوق وعذاب النار اللذیم تاسو دمر زرد ہے تاسو خلا دی جہنم سکا ندکڑی اسکے عذاب دور اگا کنتم بی تکذبون چتا سبوی چدا دروغ دی کن ورگے چی پتہ ہو لگی چی رشا دی اک دروغ دی وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى اللہ وی اوبسکو من قدی باندے عذاب نزدی نزدی دا دنیا عذاب من العذاب الادنى دنیا کی معذاب اللہ ورقی کنا دون العذاب الاکبر مخ کے مخ کے دا عذاب دا جہنم نچے غلوی عذاب دے لاغی نمخ کے اللہ وی اوبل عذاب ہمشتے دا سد پارا دنیا کے عذاب ورکوما دا لم یرجعون اللہ وی کو توبہ ویستا ولی کل کل سلے تنگ شی پا عذاب کے نو توبہ با سی کنا ویری گی نکو توبہ ویستا دا عذاب ادنا نچک دا دیرو خلقو عذاب قبر غست دے فاغا مناسب ذکر ندی چلا اللہ ہم یرجعون و سرن لگی چلاوی دا عذاب والا ذکر ورکوما چی دے توبہ و باسی میں فا قبر کے خواہ توبہ نو باسی لاللہ ہم یرجعون دا دے تقاضا کی چی دے دنیای عذاب مراد دے چی کب اندر را شکنا کب ہر شکل کے پر آگئے اللہ اونی سکنا لاللہ ہم یرجعون بیام خی کاٹو جوڑ نشی خدور واخوا تا ملاو سی چی پاغا مرض کی دے توبہ و باسی ہو دے فریادو کی اللہ تاو کسو گوٹا موٹا و سرینو رضان نے مخ کی نوش ہو کنا کارڈ جوڑ نش کنا نوم کارو شدک چتو بے ویستا اللہ با قبول کری اللہ با تمافی کری دا عذاب نوی دا ہو صدر پار رحمت تے خواہ ومن ازلم ممن ذکر بی آیات ربیہ سوپ دلوی ظالم داغا چانا چدا سی نصیحت و توکڑے شو پا آیاتنو دخل رب سران ذکر بار بار وطا بیان اوشو قرآن اوشو درس اوشو ذکر سمار دانہا داغ پیڑو ایسو نشو سمار دانہا اج سنگا اونا قصر دا سی بد بخت دے بالکل قرآن پہ اثر ہو نکو بیان پہ اثر ہو نکو ہم خوار ہوتے اللہ بس ضبط نہ بدل واخلم کا نفا انا من المجرمین منتقمون یقیناً جموں بعد دے مجرمان نہ بدل اخلو دے خپل پیغمبر دے خپل قرآن دے بدل بتنا منتقمون پری اشکال شتو دے چی منتقمون ہو منگ داوری دلی دی چلکہ دے پیغمبران دے پارا با اللہ بدل اخلی کنے چی اغیر سر ظلمون اکڑی دی نو اس چی پیغمبران نشتا دے منتقمون بسمان ای وی که پیغمبران نشتا نوارسان خوشتے کنا کنا دا دی جزان تا تکلیف رسیدلن دے دی بس بدل ناخلی تینا دا ہر چا با اللہ تا پوس کئی کنا خواہ انتقام د انبیاء بتیو مخلی او انتقام د خپلو حق پرستو بندیانو بتیو مخلی کنا چې چا مسله کړی دنیا کنا ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا ورکړو موسی علیہ السلام له کتاب فلا تکن فی مریۃ من لقائه سلور مطلب دی دی دی فلا تکن فی مریۃ من لقائه تمکی گا پشک کی دا ملاقات دا موسیٰ علیہ السلام نقل رب سر کوئی طور کیا موسیٰ علیہ السلام ملاقات کرو گا آئی یقینی خبر رکھا اگر شک خبر نہ دویم فلا تکن فی مریۃ من لقائہ تمکی گا پشک کی دا ملاقات دا موسیٰ علیہ السلام نا چتاو سر کرو پمیاراج کی اقو کنا دغا موسیٰ علیہ السلام بل نو اللہ متشکل کلو کنا روح لے والا شکل ور کلو دغا موسیٰ علیہ السلام تب دیکی شک مکو خوا شرک دا بل سوک مالی دلی اب یاد صحابو تا صحابہ کرامو تا بیان کو چی موسیٰ علیہ السلام دا سے ہو ابراہیم علیہ السلام دا سے ہو نبی علیہ السلام ویلیو کنا پی موسیٰ علیہ السلام چی باولی دو کرجال شنو شنو ایو قبیلو پا عربو کے وی اغا سے خلق و غد غد اندامونا اٹی غٹی روزی سڑے بتی یری دوئی کنا داسی حارون علیہ السلام میولی دیو بزرگ سڑے ہو گرے ترنام پورے ادا سے خیستا شکل کے ناس تو عیسیٰ علیہ السلام میں ولی دو مضبوط وجودو عطا باوی وسط حمام نراغلے دے ودو اختون احساس کی گی تازہ ابراہیم علیہ السلام چوائے نما تا گو رہے ہیں بس اشبہو صاحبکم اشبہو بصاحبکم بس ما تا گو رہے ابراہیم علیہ السلام دا سیو کا نا نو دا تا چی بیان کو خوزکا دے کو چی لی دلی دیو کنا ترین مطلب فلا تکون فی مریت من لقائه مکی کا پشک کی دا ملاقات دا موسیٰ علیہ السلام نا دیرو مصیبت انو سرا دیر سختے تیری کڑی خوا تابان دی ہندہ سختے راضی او سلورم فلا تکن فی مریۃ من لقائه تمکی گا پشک کی دا ملاقات دا موسیٰ علیہ السلام نا خپل تورات سرا بیا با دا ملاقات نمرات قبول شی من لقائه چی موسیٰ علیہ السلام لا اللہ تورات ور کرو او اگا قبول کرو دیکھ شک نشکر وجعلناه هدى لبنی اسرائیل منگا گرزولیو دی کتاب لرا ہدایت تفارد بنی اسرائیلو وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا منگا پیدا کریو پدی بنی اسرائیل کی امامان امام چاہتا ہوئی یهدون بامرنا چ زمونگ دا توحید بیانو نہ بے کول زمونگ دین بے خلق تخو دعوت بے چلو امام دا توینو ٹک داغی و بل بل سنمو نو کنا امام شافعی امام مالک اور امام احمد بنو امام ابن تیمیہ دا بنو نور نمونہ بے اوکن نوری کہ اللہ بنی اسرائیل کے پیدا کل نو دی امت کی بنا پیدا کی دی کے بعد آگے پر لسورہ پیدا کی دا امت خود ٹھولو نا بہتر دے دا اشارہ دا دی تخا چی دی امت کی با امامان جی اکتوے چی دا امامان پر چارا اس تیرے نو توبہ و باسا کلمہ ہوا ہے اللہ وجعلنا ہو دا بگمارا اس کی وجعلنا منہم من پیدا کریو پدی بنی اسرائیل کی امامان یہدون بی امرنا چدی با خلقتا دعوت ورکو زمونگ دا دین دا خوڑیر خکار دے خدا دعوت گران دینو چدا دی سنگا ورکو یارا اللہ دا سندی ویلی چدی سر سچلو چی لما صبرو او نسخہ و سراوکا نخوا لما صبرو بس صبر کونو دا اللہ دینی ازکا چلوکن خبی صبرے نکی وکانو بی آیاتنا یوکنون او دی زمون پایا سنو باندی یقین کون کی دا دو صفتو نپکیو یقین او صبر دا اسم دا دو خبر غواری نو ابن کثیر قول نقل کرے دا شیخ الاسلام اغاوت شیخ الاسلام وی خواہ اغوی شیخ الاسلام ویلی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہ بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین فصبر او یقین سر سڑی تا دین کی امامتی ملاوی گی دین کی ہوئی پجمات کے نا بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین دا دین امام سو کی چ صبر پکی یقین پکی ان ربک یفصل بینہم یوم القیامۃ بشکر استوا فیصلہ کی ذی پمیان کی فرض دا قیامت فیما کانوا فی یختلفون فاغس کی جدی بگے اختلاف کرو اولم یهد لهم آیا معلوم نشو دی خلقتا اولم یهد لهم لم یتبین معلوم نشو دی خلقتا کم اہلکنا من قبل من القرون چی سمر اہلکڑی من کخواد دینا قومنا و پیڑے یمشونا فی مساکنہم چی دی گرزی را گرزی داغی پاغذیونو کی کل چی سیل لڑ شکنا ناغی کی گرزی را گرزی کنا ناغی اغا آثار گوری نو دین عبرت ناخلی کنا بل سبگی گوری ان فی ذالک لآیات یقیناً کہ بدی کے دیر عبرت نہ دیا ہونا دیر عبرت نہ دی افلا یسمعون کدی گرزینا ندی ولی قرآن ناوری دام دے عبرت نو کتاب لکھنا قرآن تیویلی چو وینزل الغیثا باران اللہ وری اللہ رب العزت دل تویز دی تپوس مکا وچی باران بکل کی تدی تپوسو کا چی باران شندی کی دل اللہ صحیح حکمت تے اولم یرو دی نگوری انا نسوق الماء الارض الجرز چی مونگا راولو دا اوبا راوی شلو اگر زمکی تا چی اگر بنجر دا الجرز لا تنبتو چی درغونہ پکی نہیں بس وہ چی افراتی چی باران پیوشی فنخرجو منو بہی زرعن روبا سمو پدیو بو سرا فصل تأکل منو انعامهم وانفسهم خوراک کی داغینا سارید دیهم او دی پخپلهم ہری اولا پکی اللہ پیدا کی کنا سارو لهم او دی لهم و انعام یہ مخ کی کلو لی اگی بڑی رخرینو سکا اگی یہ مخ کی کلو او دی رستو کلو یا اشارہ دیتا تھا چگوارے انسان اسراف مکوا تو ساروی تمگو رچ دو رہے ہو پڑا تو ساروے نہیں پل مناسب کار کو انفسهم اپ حلال حرام نفوی افلا یبصرون اللہ ویدی ولی عبرت ناخلی ولی نگوری ویقولون اوائدی متاز الفتح کلبی قیامت سوال کی چی قیامت بکلی سوک داوی چی فتح نعمرات دو فتح دا مکم عظم آغستا چرتا بخبر شیونو تو تبوس بے کہو چی دیوی چی فتح بکینا فتح بکلی ان کو تم صادقین کہ جرتا سرشتی نیے قل و توائی اوم الفتح روز دا فتح رازی با تو تاصل فیدہ بکی نشتا ہے تاصل تبوس کوئے فرد فتح باندھی لین فاول لذین کفرو ایمانوں فیدہ بورن کی کافران در ایمان دی ولاهم ينظرون انا بدی تے انتظار کوش نگور کرد دا قیامت چی خو بالکل صفا خبر دا چی قیامت کی بیا کسو کی مان راوڑی کسو تو باو باسی کر سکی اخو فیدہ نور کی کنا لا ينفعو او کمرات کے نفت حد مکشی لین فاول لذین کفرو سمانا دا یعنی اگا خلق چی کو کفر کے منش کنا ناغی لروز دفت حیث پیدا نور کی کفرو ہاں چی کمو پا کیمان راولا پا نیو گفتا او جزیو کلاو رالنو بس اگی خو ازاد شو ہو کفرو چی دی اگی لسو پیدا نور کی وی فآرز آنهم اے پیغمبرا مخوارو دینا پروی مساتا وانتظر او انتظار کوا دی عاقبت تا انہم منتظرون دی انتظار کی ستا عاقبت تا چیر پا دبکل سخت رازی اتو اتو اے چی منگا ستا سو عاقبت تا انتظار کونو آن الرجیم.